waaleykum salaam Ousmane, dégg naa kaddu gi, xam naa kii bi Dialtoone, waaye noonu ma xëy ko rek ñun moom mosuñu tàggoog moom. Du ci ñun la tàmbalee, du sunu wayjur la tàmbalee, waaye mu ngi tàmbalee sunu maam ak wayjuram ba. Loolu mooy dox ba sunu wayjur ak moom, ñu judd ci loolu ñun. Yàlla def ñu jegante moom lool it nag, ndax suñu wayjur jege ko lool, ci jox ko boppam te nangul ko lool it nag. Soolee moo ñu booleeg moom ci lañ judd. Ba ñuy jëbul it, boo xamul ñuy jëbul, ay xale yu tuut lañ ne ci buntu këram du fo rek ba mu yàgg rek, soo benn doom bàyyi na mën nañ dem jëbul ji ça ñu yow tàll ko loo jaanteeg moom ça loolu na jëbuloo. Waaye daf ñu mos a féetixoo, mos a maamoo gis ma ne ko Mbacke, mu ne ma déet na ma Mbacke moom moom moom leen. Kon war na ma ne maa la moom waaw. Kon nag loolu dafa mel ni kon moo ñu téyel boppam, ñu judd ci keppaar mu téyel ñu boppam. Yàlla dafa mel ni daf ñu féete woon, ne woon ci këram de déedéet suñu kër wayjur lañ naoon, waaye bu mu ñu soxlaa suñu war di ñàkk ñu waaw ci lépp nag. Waree kon ñun ci loolu lañ judd rek, loolu moo ñu booleeg moom. Xamuñ ku dul moom mosuñu ñoo xam fenn, loolu yàlla ñu ko baaxee. Bu ñu juddoon feneen mbaa ñu noon ci keneen, kon mën naa ñu xam leneen jof si, waaye dañ mostaa dem fenn. Fa yoonu mu di tàmbalee daal lañ tàmbalee moom ànd ak moom ba gis ci yàlla tey bii waaw. Loolu rek la kon ñu ngi jégalu baax. Salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu.